สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณ B ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องคุณเจฟฟรีย์ครับคุณเจฟฟรีย์มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวแล้วก็อีกหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับใช้ชื่อเรื่องว่าคนใกล้ตัวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณเจฟฟรีย์ สวัสดีค่ะคุณเจฟสวัสดีค่ะ ครับผมคุณเจฟฟรีย์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้อยู่แถวบางนานะคะ อยู่แถวบางนานะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ไม่เคยค่ะแต่ว่าเป็นแฟนคลับพี่เจฟนาแล้วค ่ ะ โอ้ขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรับฟังรายการด้วยนะ ได้ค่ะ นะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับคุณเจฟฟรีย์เกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ประมาณ10ปีแล้วค่ะพี่แจ ็ ค โอ้นานแล้วเหมือนกันนะแต่ยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะ จำขึ้นใจเลยค่ะ โอ้อยากฟังครับเรื่องนี้คนใกล้ตัวเกิดอะไรขึ้นคุณเจฟฟรีย์เชิญเลยครับ โอเคค่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะคะหนูจะขออนุญาตบอกพี่แจ็คก่อนว่าเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะ ครับ ก็คือเริ่มแรกเลยเนี้ยย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วอะค่ะ ค ือคุณพ่อคุณแม่ค่ะตอนนั้นนะคะคือหนูเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พวกเพื่อนๆนะคะก็มีแผนกันว่าจะขึ้นมาเที่ยวกรุงเทพ คุ ณพ่อคุณแม่รับราชการนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้พลขับอะค่ะคุณพ่อเป็นทหารก ็ เลยพลขับเป็นคนขับรถตู้ขึ้นมาให้แล้วก็ในรถตู้คันนั้นมากัน10คนตามกฎการจริงๆอะหนูว่าจะต้องขึ้นมาเที่ยวกรุงเทพด้วยตอนนั้นหนูเรียนอยู่มหาลัยปี4นะคะพอรถตู้กำลังจะออกจากอำเภอหาดใหญ่ละหน ู อะคือกำลังจะขึ้นรถแล้วอะค่ะอยู่ๆคุณแม่ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องไปหรอกรออยู่ที่บ้านนั่นแหละเด ี๋ ยวแม่ก็กลับมาแล้วซึ่งจริงๆอะโดยนิสัยหนูคือเป็นคนเอาใจใส่มากก ็ คือจะต้องไม่ยอมยังไงต้องจะต้องไปให้ได้แต่วันนั้นไม่รู้ว่ายังไงอะค่ะอยู่ๆก็เดินลงจากรถแล้วก็บอกว่าโอเคไม่ไปก็ได้แม่เดี๋ยวเจอกันนะวันจันทร ์ครับเดี๋ยวนะคุณเจฟฟี่ค่อยๆเล่านะช้าๆ ได้ค่ะได้ค่ะ จ้ะ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปกรุงเทพนะคะออกเดินทางวันศุกร์กำหนดกลับก็คือเช้าวันจันทร์ตอนตีห้าแล้ววันนั้นนะคะเช้าวันจันทร์ อ ่ะหนูนอนอยู ่ ประมาณตีสี่ค่ะในห้องนะคะเปิดแอร์เย็นปกติแต่ว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนตีสี่เสื้อค่ะมีเหงื่อออกเต็มเลยค ือ เหม ือ นกับสะดุ้งตื่นนะคะพี่แจ ๊ คแล้วก็เหงื่อออกเต็มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ้ยตกใจดูนาฬิกาว ่ าเอ้ยทำไมนี่มันตีสี่ตีห้าละทำไมคุณพ่อคุณแม่ยังไม่กลับก็เลยไปเดินลงมาดูชั้นล่างของบ้านว่ามีรถมาจอดหรือยังก ็ ยังไม่จอดก ็ ตอนนั้นก็คิดว่าโอเคคงจะเหตุนะอาจจะขับช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ็ กลับขึ้นไปนอนจนสะดุ้งตื่นอีกทีตอนเจ็ดโมงเช้าก็ยังไม่กลับทีเนี้ยหนูก็เริ่มโทรศัพท์ละเริ่มโทรหาฮัลโหลค่ะ ครับผม เริ่มโทรหาคุณพ ่อ ไม ่ ป ิ ดคุณแม่ไม่ปิดก็เลยเริ่มโทรหาคนที่ไปด้วยกันประมาณในรถตู้ค่ะประมาณ18คน เดี๋ยวนะคุณเจฟฟี่ไม่ติดในที่นี้หมายถึงว่าไม่รับ ไม่มีสัญญาณค่ะ ไม่มีสัญญาณ ไม่มีสัญญาณโทรยังไงก็ไม่มีสัญญาณโทรตั้งแต่7โมงจนถึง9โมงเช้าไปติดเบอร์ของน้าผู้ชายคนหนึ่งที่ไปด้วยกันแต่ที่เนี้ยปลายสายที่รับอะค่ะเป็นผู้หญิงเขาก็รับเขาบอกฮัลโหลสวัสดีค่ะหน ู ก็ถามอยู่ไหนแล้วตอนแรกหนูก็จะว่าเป็นนายผู้ชายรับใช่ไหมคะ อ ยู่ไหนแล้วทำไมไม่กลับเนี่ยเป็นห่วงผู้หญิงประสาทก็พูดว่าขอโทษนะคะที่นี่โรงพยาบาลปากพยอมปากพยอมนี่ก็คือเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพัทลุงนะคะพี่แดกทีนี้หนูถามเอ้ารถทำไมไปอยู่โรงพยาบาลกันนะคะจับใจความได้ว่าคนรับสายคือพยาบาลพยาบาลบอกว่ารถตู้เกิดอุบัติเหตุ พ ลิกคว่ำค่ะก็คือคนในรถเนี่ยสาหัสหมดเลย เ ขาพูดแค่ว่าสาหัสหมดเลยนะคะหนูก็คิดว่าคงไม่ได้มีใครเสียชีวิตหนูก็พยายามโทรจนประมาณ10โมงอะค่ะโทรติดเบอร์คุณพ่อแต่ตอนคุณพ่อรับเนี่ยอาการแกเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องค่ะพี่แจ๊คลูกเนี่ยพ่อจะกลับแล้วลูกเดี๋ยวเจอกันคือพูดอะไรก็ไม่รู้อะจนหนูบอกว่าพ่อจะเย็นใจเย็นอยู่ที่ไหนพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวให้หนูกับน้องสาวอะรีบไปบ้านคุณย่าด่วนเลยที่จังหวัดปัตตานีหนูกับน้องสาวก็ขับรถจากอำเภอหาดใหญ่ไปจังหวัดปัตตานีแต่ระหว่างที่นั่งรถไปอะคือใจหนูครึ่งนึงอะคิดแล้วแหละพี่แจ๊คว่าคุณแม่ต้องเป็นอะไรแน่ๆเลย เพราะว่าตอนที่คุณพ่อรับสายคุณพ่อบอกว่าเออรีบไปที่บ้านย่านะแม่ไม่ค่อยสบายไม่สบายหนักเขาพูดอย่างนี ้ แล้วพอไปถึงบ้านย่าปุ๊บหนูเห็นเลยก็คือเห็นศพคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ร้องไห้ เดี๋ยวช้าๆนะคุณเจฟฟี่นะหมายถึงว่าพอไปถึงไปหาคุณย่าที่ปัตตานีปรากฏว่าโอ้โหโทษนะคุณแม่เสียเหรอ เสียค่ะเสียก็คือเจอศพเป็นศพอยู่ที่วัดเลยเขาก็พาไปก็หนูเห็นก็คือแบบก็ร่วงเลยก็เข่าอ่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่นั่งไปด้วยกันนะคะบางคนนะคะพี่แจ๊คน้ำแตกนะบางคนก็เป็นอัมพาตช่วงล่างตลอดชีวิตคนขับอะค่ะใส่เหล็กครึ่งตัวแต่ที่น่าแปลกค่ะพี่แจ๊คคุณพ่อนั่งข้างคนขับนะคะไม่มีแผลเลย ไม่เป็นไรเลย ไม่เป็นไรเลยทั้งการที่รถยับแบบคือเห็นคือน่าจะตายทั้งคันเลยสามค่ะพี่แจ๊คคุณพ่อนะคะแปลกมากที่ไม่มีแผลเลยมีแผลที่หน้าตาที่ขานิดเดียวเหมือนคนล้มจักรยานนะคะทีนี้พอคุณแม่เสียใช่ไห ม หนูก็ถามว่าไหนเรื่องมันเป็นยังไงเขาก็เล่าว่าฝนตกหนักแล้วก็ถนนลื่นแล้วก็รถพลิกแต่ก่อนที่รถจะพลิกอะค่ะคนที่ไปด้วยเขาบอกว่าคุณแม่เขาจะนั่งอยู่ที่จะเห็นไหมคะว่ารถตู้หลังคนขับมันจะมีที่นั่งสามแถวถูกไหมคะ ใช่ค่ะ ก็คือแถวสามคุณแม่นอนแถวแรกหมายถึงว่านอนยาวคนเดียวเลยแล้วว่าคนอื่นอะนั่งข้างหลังแล้วตอนที่รถตู้ก่อนจะคว่ำอะค่ะรถตู้จอดพักให้คนที่ไปอะทานข้าวที่ปั๊มน้ำมันทุกคนก็ลงไปทานข้าวแล้วก็เขาก็ชวนแบบคุณแม่ให้ลงมาทานข้าวด้วยกันคุณแม่พูดว่าทุกคนไปกินเลยไม่ต้องให้ใครมายุ่งกับพี่นะพี่จะหลับให้สบาย คุณแม่ก็นอนแล้วก็เอาผ้าห่มอะค่ะคุมตั้งแต่เท้าคุมหัวปิดหมดเลย แล้วก็หลับ ค ่ะ แล้วก็พอทุกคนทานข้าวเสร็จก็ขึ้นมาบนรถตู้ระหว่างที่รถตู้ขับค่ะก็คือเกิดอุบัติเหตุคุณแม่ค่ะด้วยความที่แกนอนยาวใช่ไหมคะ จะหล่นไปตรงที่วางเท้าข้างล่างค่ะพี่แจ๊ค ครับ ชันสูตรออกมาก็คือว่าคอหักแต่ว่าตอนที่หนูไปเจอสภาพศพเนี่ยคือแกไม่มีบาดแผลเลยนะคะหน้าแกยังสวยยังยิ้มไม่มีแผลเหมือนคนนอนหลับแต่ว่าคอแกนี่คือแบบหมุนได้รอบเลยค่ะ โอ้ย แล้วพอศพคืนแรกคือฝั่งจังหวัดนะคะพี่แจ๊คเขาก็จะเอาศพไปบนศาลาแล้วก็ให้ลูกๆหลานๆน่ะเฝ้าหน้าศพใช่ไหมคะอารมณ์น่ะหนูก็มันเป็นความเสียใจมากกว่าความกลัวละหนูก็นอนใต้หน้าศพแล้วก็กางมุ้งแล้วก็มุ้งต่อไปก็จะเป็นมุ้งคุณป้ามุ้งญาติๆก็นอนจะประมาณ5คนหนูนอนชิดกับผนังแต่ว่าระหว่างผนังกับเต็นท์หนูจะมีช่องประมาณครึ่งนึงอะค่ะแล้วหนูนอนเอียงข้างก็นอนน้ำตาไหลนะก็นอนน้ำตาไหลแต่กำลังคิดว่าเออมันคงไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักหนูก็ลืมตาในความมืดอ่ะหนูเห็นเป็นเงาผู้หญิงเลยอ่ะนั่งอยู่หน้ามุ้งแล้วเหมือนกับว่าเขาเอามืออ่ะกำลังเท้าพื้นนะคะแล้วก็ชะเงยหน้าขึ้นมาที่มุ้งซึ่งในอารมณ์หน้าหนูรู้ว่าเป็นคุณแม่หนูก็เลยพูดว่าแม่ไปเถอะนะไม่ต้องห่วงอยู่ได้แล้วหนูก็หลับอันนั้นคือคืนแรกนะคะพอคืนที่สองหนูไม่ได้นอนวัดละเพราะว่าที่วัดมันปวดหลังมากเลยหนูก็เลยจะขอเป็นนอนบ้านญาติซึ่งบ้านญาติกับวัดห่างแค่2กิโลเองที่เนี่ยก่อนไปอะค่ะพ่อจ้าก็บอกว่าไปเคาะโลงหน่อยนะบอกแม่ว่าจะกลับไปนอนบ้านวันนี้ก่อนหนูก็คือพอพระสวดอะไรเสร็จประมาณ2ทุ่มหนูก็ไปเคาะโลงบอกแม่เดี๋ยวคืนนี้ลูกไปนอนบ้านนะที่วัดอะจิตหลังมากเลยนอนไม่ได้หนูก็เดินนะเดินกลับไปบ้านย่าแล้วตอนที่หนูกลับไปบ้านย่าเนี่ยมีพี่สาวนอนอยู่ในห้องละหนูก็ไปนอนในห้องเดียวกับพี่สาวทีนี้ค่ะบ้านนะคะจะเป็นบ้านชั้นเดียวรอบๆบ้านน่ะมันจะเป็นใบไม้ร่วงใบไม้แห้งอะค่ะหนูก็นอนเนาะแล้วหัวเตียงค่ะจะชิดกับหน้าต่างของโรงรถหนูนอนยังไม่ได้สัก5นาทีเลยค่ะหนูได้ยินเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แห้งดังก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบเดินรอบบ้านนะคะเหมือนพยายามจะเข้ามาในบ้านแล้วไอ้เสียงนั้นอ่ะมันก็ดังจนมาหยุดตรงหน้าต่างที่หัวเตียงหนูหนูก็เลยพูดขึ้นมาว่า แม่อย่าแกล้งนะเหนื่อยมากเลยวันนี้ขอนอนเถอะเจ๊เสียงเงียบค่ะพี่แจ็ ค อันนี้คือที่หนูเจอในงานศพเนาะทีนี้เนี่ยพองานศพผ่านไปที่หนูเคยเล่าจังว่าคุณพ่อเป็นทหารใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเล่าถึงคุณพ่อก่อนคุณพ่อเขาเป็นคนหล่อเป็นคนสมาร์ทเป็นนายทหารก็คือเป็นยศผู้พันนะคะ อ ยู่ในจังหวัดแล้วก็มีสาวๆมาชอบแกเยอะมากเลยแกเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้เป็นคนเจ้าสำราญคือแล้วพอคุณแม่เสียเนี่ยเหมือนกับคนมีความผิดติดตัวค่ะพี่แจ๊คแกก็เลยหลอนแกก็เลยให้พวกพลทหารนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนประมาณ10คนพี่แจ๊ ค มาอยู่ในบ้านนะคะให้มานั่งให้มานอนอยู่ในบ้านแล้วก็คุณแม่ค่ะเขาเป็นคนชอบแต่งบ้านก็คือว่าเขาจะชอบอัดรูปตัวเองใส่กรอบหลุยส์ค่ะพี่แจ็คกรอบสีทองอะค่ะติดรอบบ้านเลยแล้วตอนคุณแม่เสียคุณพ่อก็ให้พลทหารนะคะเก็บรูปคุณแม่หมดเลยแกกลัวแล้วทีนี้เหตุการณ์ที่คุณพ่อเจอคือว่าวันนั้นนะคุณพ่อนอนอยู่ในห้องแล้วพวกพลทหารก็คือนั่งกันอยู่ตรงบริเวณลานบ้านใช่ไหม ค ุณพ่อบอกว่าโดยนิสัยคือคุณพ่อคุณแม่อยู่กันมาประมาณ30ปีละ ค ุณแม่จะต้องนอนทับแขนคุณพ่อทุกคืนอันนี้ตอนยังมีชีวิตนะคะแล้วคืนนั้นอ่ะคุณพ่อนอนก็คือว่าแขนข้างหนึ่งอ่ะถ่ายออกแล้วแกบอกแกหันไปกลิ่นคุณแม่นอนที่แขน คร ับ พอแกหันไปคุณแม่นอนที่แขนปุ๊บแกก็เอ้ยแบบวุ่นวายออกมาแล้วก็จะวิ่งออกมาจากห้องแกบอกว่าแกเห็นคุณแม่อ่ะเอามือขวางประตูให้แกออก โอ ้ ยค ่ะแกก็เลยเรียกพวกทหารว่าอยู่ไหนมาหน่อยเนี่ยมาแล้วมาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ คร ับแล้วคุณแม่ก็หายไปประมาณนี้นะแล้วก็มีอีกการนึงคือว่าคุณพ่อหักให้พลทหารอ่ะประมาณว่าให้มาหยิบเงินที่โต๊ะในครัว คร ับ บอกว่าไปซื้อกับแก้มหน่อยเดี๋ยววันนี้จะทานเหล้าละจะต้องทานเหล้าย้อมใจนอนละว่างี้ คร ับ อยู่ๆอ่ะค่ะพลทหารคนนั้นก็สตาร์ทรถบึ้มแล้วก็หายไปเลยพี่แจ๊คพ่อเขางงเอ๊ะไปไหนให้ไปซื้อกับข้าวเช้าก็ยังไม่กลับจนเช้าอะค่ะพ่อถามว่าไปไหนเนี่ยให้ไปซื้อกับข้าวทำไมหายไปทั้งคืนเขาบอกว่าผู้พันครับเมื่อวานอะที่ผู้พันให้ผมไปหยิบเงินในครัวผมเห็นคุณนายก็คือคุณแม่นะคะผมเห็นคุณนายยืนสต๊อกข้าวอยู่ในครัวครับ อุ้ยครับ ผมก็เลยกลัวผมก็เลยไม่กล้ากลับมาแล้วคนในบริเวณข้างๆบ้านนะคะเขาจะเห็นทุกวันเลยก็คือคุณแม่จะมีนิสัยอย่างหนึ่งก่อนเสียชีวิตคือแกเป็นข้าราชการใช่ไหมคะแกจะเลิกงานประมาณ6โมงเย็นประมาณ5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยแกจะมีนิสัยอย่างคือแกจะชอบลุกขึ้นมาตัดสวนพี่แจ๊ ค ย้ายต้นไม้ตรงนั้นไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแกเสียชีวิตแล้วอ่ะคนบริเวณนั้นนะเขาเล่าฟังว่าเขาจะเห็นคุณแม ่ ยังลุกขึ้นมาตัดต้นไม้ในสวนอยู่เลยพี่แจ๊คแล้วก็อย่างหนูก็สงสัยนะคะว่าพอหนูนอนในบ้านใช่ไหมประมาณเที่ยงคืนอ่ะเวลามอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านอ่ะตอนแรกก็จะเป็นแบบพอหน้าบ้านก็ไปเงี้ยทุกคันเลยโอ้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจะมารู้ว่าอ๋อเขาอ่ะยังเจอคุณแม ่ คุณแม่อยู่ในบ้าน อ ันนี้ก็ผ่านไปจนเข้าปีที่สองที่คุณแม่เสียอยู่ๆอะค่ะคุณพ่อมีอาการแปลกไปคือหนูเป็นลูกคนโตถูกสปอยมาแต่เด็กที่แจ็คโดนพ่อตามใจโดนแม่ตามใจคือจะเอาอะไรก็ได้ทั้งหมดอะค่ะจนมาข้อปีที่สองอยู่ๆอะคุณพ่อเกิดหมิ่นขี้หน้าหนูอะค่ะไม่ไล่ออกจากบ้านพูดอะไรก็ไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านทั้งที่หนูเป็นลูกผู้หญิงใช่ไหม คะ ไล่โดยที่ไม่นึกเลยว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนตอนที่แกไล่อะหนูก็โกรธนะคะตอนนั้นโกรธก็แบบคงคิดว่าแกคงมีภรรยาใหม่มั้งเพราะตอนนั้นนะแกมีภรรยาใหม่อ่ะมาอยู่ที่บ้านแต่แปลกอย่างนึงว่าภรรยาใหม่ของพ่อคนนี้ค่ะรูปร่างเหมือนคุณแม ่ หน้าตาคล้ายคุณแม่แต่งตัวคล้ายคุณแม่จนมีคนนะคะทักหลายๆคนว่าเวลาเห็นคุณพ่อขับรถยนต์แล้วก็มีภรรยาข้างๆอ่ะภรรยาใหม่นะคะเขาเห็นเป็นคุณแม่ตลอดเลยเขาบอกว่าเหมือนคุณนายมากอะไรเงี้ยค่ะพอคุณพ่อไล่หนูออกจากบ้านหนูก็ไม่อะไรจนพอประมาณ5ปีคุณแม่เสียไป10ปีแล้วใช่ไหมพอผ่านมา5ปีค่ะคุณแม่เนี่ยเขาก็จะมีบ้านอยู่หลายที่มากด้วยความที่เขาเป็นคนชอบสร้างสมบัติให้ลูกๆอ่ะก็มีบ้านอยู่ 2-3 จังหวัดคุณพ่อก็เริ่มขายไปทีละหลังทีหลังจนเหลือหลังสุดท้ายก็คือหลังที่คุณแม่อยู่กับคุณพ่อปัจจุบันที่เป็นหลังใหญ่ที่สุดคือหลังนี้มันจะสวยมากค่ะพี่แจ็ ค คุณพ่อบอกขายบ้านหลังนี้พี่แจ็คพยายามจะบอกขาย คร ับ มีคนนะคะมาดูคนแรกนะคะสวยวางเงิน100,000 บาทกลับไปได้2 วันโดนยิงตายคนที่สองมาดูวางเงินอีกแล้วอุบัติเหตุเสียชีวิตคนที่สามนี่ถึงขนาดที่ว่าวางเงินแล้วขนของเขาแล้วนะพี่แจ๊คขนเฟอร์นิเจอร์จะเข้ามาอยู่แล้วก็มีเหตุให้มันเป็นไปสรุป5 คนมาดูค่ะไม่มีใครซื้อบ้านได้เลย ไม่มีใครซื้อได้ ไม่มีใครซื้อได้เลยค่ะเสียชีวิตทั้ง5 คนจนบ้านหลังนี้แบบเป็นที่ดังในจังหวัดมาก ค ือตอนนั้นหนูก็เริ่มบอกขายแบบ อะไรเงี้ยพอเขาเห็นรูปบ้านหลังนี้หรอไม่เอาหรอกคือใครใครก็รู้จักอะค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยวันนั้นนะคะเป็นเทศกาลชิงเปรตที่แจ็คเคยได้ยินไหมคะ เป็นเทศกาลศาสตร์เดือน10 ของทางใต้ค่ะคุณพ่อค่ะก็ไปงานทำบุญชิงเปรตนะคะที่บ้านคุณย่าแต่ตอนนั้นน่ะคือหนูคุณพ่อไม่ได้คุยกันแล้วนะคะคุณพ่อไล่หนูจากบ้านไปละแล้วก็คุณพ่อเขาเรียกว่าวันส่งเปรตมาสุดท้ายแกค่ะขับรถจากปัตตานีกำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดหนึ่งความแปลกก็คือว่าถนนเส้นนั้นเป็นสายเอเชียซึ่งปกติอะค่ะจะมีรถวิ่งตลอดเลยวันนั้นนะคะแปลกมากที่มีรถคุณพ่อวิ่งอยู่คันเดียวแต่ความบังเอิญก็คือว่ามันมีรถข้างหลังอยู่คันนึงซึ่งเรามารู้ทีหลังว่ารถข้างหลังอะคือรถของเพื่อนคุณพ่อคือเขาเล่าให้ฟังว่ารถข้างหลังอะค่ะเขาเห็นรถคุณพ่อขับสายเป็นงูเลยพี่แจ็คสายเหมือนคนเมาอะแล้วคุณพ่อตอนนั้นขับเป็นรถ SUV คันใหญ่ๆอะค่ะก็คือแบบคันหนามากเลยเขาบอกว่ารถคันนี้สายเป็นงูเลยแล้วรถเพื่อนคุณพ่อข้างหลังอะเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวิดีโอไว้ด้วยนะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นคุณพ่อนะคะตอนนั้นนะ คะ เขาก็อัดวิดีโอไว้เขาบอกว่าตอนนี้เขาอัดวิดีโออะค่ะรถคุณพ่อสายแล้วก็ไหลลงฟาดกับต้นไม้ไม่มีไฟเบรกขึ้นเลยค่ะพี่แจ็คคือถ้าปกติคนถ้ามันตกใจมันต้องเบรกถูกไหมฮะมันจะมีไฟเบรกขึ้นจากรถถูกไหมฮะ คร ับแต่เนี่ยเขาเห็นรถแบบหล่นไปฟาดกับต้นไม้คือรถขาดท่อนนะคะแล้วพอรถมันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บคนที่ถ่ายวิดีโอเขาก็จอดแล้วเขาวิ่งไปดูเขาเห็นพ่อเอ้ยนี่มันผู้พันนี ่ เขาก็รู้และรู้จักกันเขาก็เลยโทรเรียกพยาบาลอะไรมาผู้ภัยอะไรมารับศ พ แล้วทีนี้ค่ะพอน้องสาวหนูเขาก็ติดต่อตามหาหนูแล้วบอกเนี่ยพ่อเสียแล้วนะอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูพูดแบบเรียกนะแบบไม่อายเลยว่าตอนที่น้องโทรมาบอกว่าพ่อเสียหนูไม่มีความเสียใจเลยที่แจ็คตอนนั้นหนูคิดในหัวว่าเฮ้ยสมบัติเราเหลืออะไรบ้างเนี่ยเพราะพ่อขายจะหมดเลยค่ะพี่แจ็คเข้าใจใช่ไหมคะ ครับ หนูก็ช่วยสมบัติไม่ร้องด้วยเพื่อนด้วยความที่เราโกรธพ่อด้วยเนาะสมบัติเราเหลือแล้วเนี่ยเราจะเหลือแบ่งกับน้องพอไหมเราเหลือน้องแค่2 คนแล้วเราจะแบ่งกันตั้งตัวยังไงหนูคิดแค่นั้นเองด้วยความที่โกรธเขามากตอนหนูไปงานศพคุณพ่อก็ไม่ร้ อง จนงานศพผ่านไปหนูก็ได้เงินมาก้อนนึงแต่ทีเนี้ยเงินคุณพ่อด้วยความเป็นข้าราชการใช่ไหมก็จะมีเงินบำเหน็จบำนาญเงินนู่นเงินก็มีเงินหลายส่วนอ่ะก็คือหนูก็มาแบ่งกับน้องแล้วก็แบ่งกับแม่เลี้ยงเพราะว่าแม่เลี้ยงอ่ะจดทะเบียนสมรสกับคุณพ ่ อหนูกับน้องก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ติดใจที่จะให้เงินกับแม่เลี้ยงนะคะรู้สึกว่าเขาดีจังเลยเหมือนเขาดูแลเราเนาะเขาดูแลพ่อเราเนาะแล้วก็คิดอย่างนี้นะคะจากนั้นหนูก็ได้เงินมาก้อนนึงก็มาทำกิจการส่วนตัวเล็กๆที่หนูมีเหตุสะกิดใจก็คือว่าหนูจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดแล้วแม่บ้านนะคะเขามีลูกแฝดอายุประมาณ14เป็นแฝดหญิงคู่เลยแล้วตอนที่แฝดมาที่บ้านนะคะเด็กแฝดเนี่ยเขามายืนหน้าบ้านหนูเขาก็สวัสดีว่าพี่สวัสดีค่ะแล้วที่อยู่เขาก็แบบชะงักอย่างเงี้ยแล้วหนูถามเป็นไรเขามาในบ้านเขาก็แบบเขาก็หน้าสีหน้าไม่ค่อยดีหนูก็ออกไปทำธุระข้างนอกพอตอนเย็นอ่ะหนูกลับมาที่บ้านก็คือเป็นจังหวะที่แม่บ้านทำความสะอาดเสร็จหมดละหนูอ่ะเห็นว่าแม่บ้านนะคะเอาขวดน้ำขวด10 บาทนะคะพี่แจ็ ค ไปวางที่มุมบันไดของบ้านที่หนูอยู่อ่ะคือบ้านหนูมัน3 ชั้นเนา ะ ก็ไปวางทุกชั้นเลยชั้นละ1 ขวด 1 ขวด 1 ขวดแล้วหนูก็ถามเขาหนูเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมคะ คร ับ ก็คือเขาชื่อณพรบอกณพรเปิดน้ำทำไมวางน้ำทำไมคะเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกบ้านมันไม่มีหน้าต่างน้าก็เลยตั้งน้ำเอาไว้ให้บ้านมันรู้สึกเย็น ๆ อันนั้นคือเหตุผลที่เขาบอกหนูนะ คร ับ แล้วแบบพอทุกครั้งที่เขามาทำฝาดที่บ้านอ่ะหนูสังเกตว่าไอเด็กแฝดลูกของแขกกวาดบ้านได้ประมาณ10 นาทีก็ต้องวิ่งออกไปหน้าบ้าน เหมือนกับไปยืนหายใจเหมือนเขาจะไม่ออกอะค่ะไปยืนหายใจเลยแล้วก็กลับเข้ามาทำงานบ้านใหม ่ จนหนูถามนภพว่าณพรหนูถามจริงๆเหอะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเขาบอกว่าถ้าป้าเล่าอะไรอย่ากลัวนะเขาบอกว่าจำวันแรกได้ไหมที่ลูกอะมาสวัสดีหน้าบ้านแล้วก็ที่หนูทักว่าเป็นอะไรทำไมสีหน้าเป็นอย่างนั้นเด็กแฝดบอกว่าตอนที่หนูอยู่หน้าบ้านนะคะเขาเห็นเงาทะมึนใหญ่มากเลยอยู่หลังหนูเด็กก็เลยไม่กล้าเข้ามาโทรศัพท์ในบ้านหนูก็คงคิดว่าคงเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะนะคงจะไม่มีอะไรจนผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งค่ะหนูได้มีโอกาสไปจังหวัดพัทลุงก็คือว่าไปกับลูกน้องแล้วลูกน้องที่ไปด้วยเนี่ยก็พูดกับหนูว่าเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะจะแวะไหว้ตาหลวงหน่อยไปด้วยกันไหม เป ็นหนูขออธิบายนะคะคำว่าตาหลวงก็เปรียบเสมือนร่างทรงถ้าเป็นภาษากลางค่ะพี่แจ๊คแต่คนใต้เขาจะเรียกว่าตาหลวงบอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแวะไหว้ตาหลวงหน่อยไปด้วยกันไหมด้วยความที่หนูเป็นคนไม่เชื่ออะไรพวกนี้นะคะหนูก็บอกว่าไปทำไมไม่ต้องไปหรอกเสียเวลาจะกลับบ้านละเขาบอกไปเถอะตาหลวงศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตาหลวงเคยถอนขอให้ผมด้วยหนูว่าที่ไปที่ความนี่คือจะไปท้าทายอ่ะไหนไปก็ไปเขาก็พาหนูเข้าไปในจังหวัดพัทลุงทางเข้าไปบ้านตาหลวงก็คือว่าเป็นสวนยางมืดหมดเลยค่ะพี่แจ๊ ค แล้วก็พอเข้าไปก็จะมีเป็นอาสมอยู่กลางสวนยางอาสมใหญ่สวยมากแล้วที่น่าแปลกก็คือว่าพอเข้าไปนะคะมีรถเบนซ์รถบีเอ็มแบบมีรถดีเดียจอดเต็มเลยก ็ คือเป็นรถของลูกศิษย์ที่เขาไปนั่งสวดมนต์กันที่หนูก็มองแล้วเฮ้ยคนระดับรวยๆนี่มาเป็นลูกศิษย์เลยเหรอ คร ับ แล้วคนที่มาคือเป็นระดับด็อกเตอร์เป็นระดับผู้กำกับคือแบบทำงานดีๆค่ะพี่ดังหนูก็แบบคงจะไม่ธรรมดาละตาหลวงอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยลูกน้องหนูเขาก็ไปไหว้ตาหลวงแล้วก็หนูก็ไปนั่งดูเขาทำพิธีกรรมอะไรกันนะคะทีเนี้ยเขาก็เรียกลูกน้องหนูเข้าไปลูกน้องหนูเป็นผู้ชายก็ไปนั่งหันหลังให้ตาหลวงตาหลวงเขาก็เหมือนปริเขาเรียกว่าปริกรรมคาถาอะไรสักอย่างค่ะหนูเวงกับตาเลยค่ะพี่แจ๊คอยู่ๆพี่แจ๊คเคยเห็นตะปูที่เขาเอาไว้ทำกระทงไหมคะที่เป็นหมุดเล็กๆอะค่ะ เคยฮะ อยู่ๆไอ้หมุดตัวนั้นนะคะมันก็ผุดขึ้นมาจากผิวหนังของลูกน้องหนูอะสี่ตัวหนูก็ไปดูใกล้ๆนะเฮ้ยเขากำไว้ที่มือหรือเปล่าตาหลวงประมาณว่าเหมือนกับปลาขี่หลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปผิวหนังของลูกน้องหนูเป็นรูอะพี่แจ๊ ค คือมันขึ้นมาจริงๆอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็เขาตาหลวงก็หันมามองหน้าหนูแล้วบอกจะมาลองของเหรอเขาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยขอโทษนะคะขอคำที่ตลกพูดบ้างแล้วนะมึงจะมาลองของกูเหร อ หนูก็เปล่าค่ะหนูไม่ได้มาลองของแล้วเขาก็ทักหนูว่ามึงนี่เปลี่ยนชื่อมาแล้วนี ่ ซึ่งหนูไม่เคยบอกใครเลยนะคะว่าหนูมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วมึงนี่มันกำพร้านี่พ่อแม่ตายหมดแล้วนี ่ คือแบบอยู่ๆเขาก็พูดในสิ่งที่เราไม่เคยบอกใครอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็เริ่มมีความเชื่อละหนูก็บอกต้นตาหลวงช่วยดูหนูหน่อยได้ไหมคะว่าต่อไปชีวิตหนูจะเป็นยังไงตอนนี้หนูเพิ่งทำธุรกิจอะไรเงี้ยตาหลวงเขาก็เอาดวงชะตาหนูมาดูแกก็บอกว่านี่มึงอยู่ได้ยังไงบ้านที่มึงอยู่ผีทั้งนั้นเลยนะผีตั้งสิบตัวอยู่ในบ้านนี่มึงอยู่ได้ยังไงเนี่ยมึงไม่สังเกตเหรอใครจะไปบ้านมึงหลังเนี้ยไปไม่เคยเจอเลยขับรถก็ผ่านตลอดเลยตลอดซึ่งมันจริงอะพี่แท ็ กเวลาหนูนักเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านหรือมาปาร์ตี้เพื่อนมาไม่เคยหาเจอเลยพี่แท็ก คือเพื่อนจะบอกว่าขับเลยมองไม่เห็นบ้างอะไรบ้างตลกบอกว่าเนี่ยผีมันบังบ้านมึงอยู ่ มึงทำธุรกิจไม่รุ่งหรอกแล้วมึงรู้ไหมว่ามึงอะโดนยาสั่งด้วยนะ โอ้โหพีคตรงนี้เออ พี่แท็กคงรู้จักเขาว่ายาสั่งถูกไหมคะ รู้จักครับ ใช่เขาบอกว่ามึงทั้งน้องมึงโดนยาสั่งเลยนะทีเนี้ยหนูถามว่าแล้วตำรวจเขาต้องทำยังไงคะเขาบอกว่าถ้าช้าไปกว่านี้มึงไปเมนได้เลยตอนแรกหนูก็50-50เอ๊ะจะมาหลอกเอาสตางค์เราหรือเปล่าอะไรเงี ้ ยอยู่ๆตำรวจเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวคืนนี้1 ทุ่มกูจะไปบ้านมึงหลังนี ้ แกก็ไปเลยนะจากข้าพเจ้าลงไปบ้านหนูที่อำเภอหาดใหญ่นะ ค ะแกก็ไปทุ่มหนึ่งแกไม่พูดเรื่องค่าใช้จ่ายเลยค่ะแกก็ไปแล้วก็ไปถึงนะคะลูกศิษย์แกที่เป็นระดับ ด็อกเตอร์ระดับผู้กำกับเขาก็มากันใส่ชุดขาวแบบมาช่วยแบบไม่ได้พูดเรื่องเงินกันเลยนะคะหนูก็แบบเออตาหลวงนี่แบบคงจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะถึงมีคนระดับนั้นนับถือแล้วตาหลวงค่ะเขาก็ขึ้นไปบนบ้านชั้นสองคือบ้านหนูจะเป็นสามชั้นเขาก็ขึ้นไปบ้านชั้นสองแล้วก็เขาก็หนูก็กลัวหนูก็เรียกน้องสาวมาเรียกเพื่อนมาประมาณสิบคนมาอยู่เป็นเพื่อนเขาก็ให้หนูค่ะไปหยิบดินหน้าบ้านขึ้นมาเขาก็ให้หนูหนูก็ไปหยิบใส่พานสิบคนนะคะเห็นหมดเลยว่าพานนั้นอ่ะเขาอ่ะเอาสายสีมาปิดมิดหมดเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เอาดอกไม้โรยคือไม่มีใครที่สามารถเอาอะไรใส่ลงไปได้พอหนูเอาดินเอาอะไรใส่ปุ๊บเขาก็ให้หนูเอาดอกไม้ไปวางข้างล่างเหมือนเดิ ม คือตรงชั้นหนึ่งแล้วพวกหนูก็ขึ้นมาข้างบนแกก็เหมือนสวดเชิญอะไรอย่างเงี้ย ค่ ะไม่มีใครลงไปค่ะทุกคนอยู่ในห้องแล้วก็ปิดประตูหมดเลยพอเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าอ่ะมึงลงไปเอาพานมาหนูก็เลยลงไปหยิบพานแล้วแกก็เอากระสอบปุ๋ยอะค่ะมาตักกลางออกเป็นเหมือนจะเป็นเสือเอามารองอะค่ะแล้วแกก็ตักสายสินที่พันรอบพานหนูก็เทพานออกพี่แจ็คเชื่อไหมคะว่าในพานอะเจอเป็นหลอดน้ำมันแล้วก็เจอเป็นตลับครีมพี่แจ็คเคยเห็นตลับครีมที่เขาไว้แบ่งครีมทาซ่านะ ค ะที่เป็นหลอด ครับ ตลับขาวๆอะค่ะเจออย่างนั้นสองตลับเท่ากับว่าเจอของอ่ะอยู่นั้นสามตลับ แกก็เลยแล้วแบบตลับมันเก่าแบบมันเหมือนกับมันโดนฝังมานะทั้งที่ตอนแรกแบบมันไม่มีใครเอาไปใส่นะคะพี่แจ ็ คแล้วพอเขาเปิดตลับออกมานะคะที่เป็นหลอดน้ำมันก่อนเจอเป็นเส้นผมอยู่ในหลอดน้ำมันแล้วก็เจอน่าจะเป็นขนที่ลับนะคะอยู่ในหลอดน้ำมันแล้วพอตลับที่สองเขาก็เจอเป็นตะปูตะขาลงเจอเป็นประจำเดือนผู้หญิงที่มันแห้งติดผ้าแล้วอ่ะเจอพยันเจอกระโหลกคนตายเจอดินน่าจะเป็นดินเก็บป่าช้าเขาพูดว่าโอ้โหนี่ของอิสลามเลยนะของแขกก็คือมันจะแรงมากเขาบอกเนี่ยของแขกเลยนะก็แบบเราก็แบบเฮ้ยทุกคนแบบคือเห็นพร้อมกันหมดอ่ะแล้วหนูก็ถามว่าแล้วมันมาอยู่ในพานได้ไงครับตาหลวงเพราะเมื่อกี้มันยังไม่มีเขาบอกว่ากูเรียกมามึงจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่กูเรียกมาเขาบอกว่าของพวกนี้มันถูกฝังอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะหลังที่ขายไม่ได้อะค่ะแล้วหนูก็ถามว่าใครเป็นคนทำ นี่แหละเออมันต้องมีคนทำ เขาบอกว่าใครเป็นคนทำเขาก็เลยถามว่าแล้วมึงคิดว่าใครได้ผลประโยชน์ที่สุดถ้าเป็นคนทำเขาบอกหนูไม่รู้ค่ะไม่มีใครได้ผลประโยชน์หรอกหนูไม่ได้มีอะไรให้ใครอยู่แล้วอย่างเงี้ยหนูมีแต่ตัวอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่เลี้ยงมึงเป็นคนทำ โอ้โห เขาบอกว่ายาสั่งที่มึงกินน่ะก็แม่เลี้ยงเป็นคนทำ คร ับ เขาถามว่ามึงอ่ะเคยกินข้าวกับแม่เลี้ยงไหมบอกกินค่ะเวลากลับไปบ้านคือเขาทำกับข้าวให้กินหนูก็กินนั่นแหละเขาใส่ในข้าวมึงกินเพื่อที่ว่ามึงอ่ะจะได้รักเขาเชื่อเขามีอะไรก็ให้เขาหมดซึ่งมันจริงๆนะคะหนูรักแม่เป็นคนที่เหมือนแม่เนี่ยพี่แจ๊ ค ยอมไม่เข้าใช้นามสกุลของพ่อยอมที่จะให้เงินแบบยอมทุกอย่างอะค่ะแล้วพอถอนของพอถอนของปุ๊บใช่ไหมคะระหว่างที่คุณแม่เสียมาประมาณ5ปีอะหนูไม่เคยหนูฟังเสียงคุณแม่ทุกคืนคือฝันบ่อยก็จะประมาณน่าจะคงเพราะคิดถึงแต่เป็นเรื่องแปลกคือหนูไม่เคยฝันถึงคุณพ่อเลยพี่แจ ็ คจนคืนนั้นอะวันที่ถอนของอะพี่แจ็คใช่ไหมหนูฝันเห็นคุณพ่อใส่ชุดที่แกเสียเลยเดินมาหาหนูแล้วหนูก็เดินไปหาแกแล้วก็พูดว่าพ่อลูกรู้ความจริงแล้วนะว่าจริงๆอ่ะพ่อไม่ได้เกลียดลูกลูกขอโทษนะคะเหมือนในฝันหนูพูดว่าลูกขอโทษนะแล้วหนูก็ก้มกราบที่เท้าแกแล้วแกก็พูดว่าลูกความจริงแล้วใช่ไห ม งั้นพ่อไปแล้วนะ ขนลุกว่ะ แล้วในฝันแกก็เดินไปเลยแล้วตั้งแต่คืนนั้นจนถึงตอนเนี้ยหนูไม่เคยฝันถึงคุณพ่ออีกเลยพี่แจ ็ คเพราะว่าตอนนั้นนะที่เขาบอกว่าคุณพ่อยังไม่ยอมไปเกิดด้วยความว่าคือหนึ่งคุณพ่อคิดบ่วงวิญญาณอะเข้าใจว่าหนูโกรธเกิดที่คุณพ่อเลิกจากบ้านซึ่งเหตุที่คุณพ่อเลิกจากบ้านก็คือว่าคุณพ่อโดนทำของใส่ครับพี่แจ็ค เข้าใจเออ แล้วทีนี้ค่ะพอถอนของถอนอะไรเสร็จแล้วหนูก็กลับไปบ้านหลังนั้นนะคะที่จะบอกขายคือสุดท้ายมันก็ต้องขายเพราะว่า บ้านที่อื่นคุณพ่อขายไปหมดละมันไม่มีสมบัติละหนูก็เลยพาพระไปพระก็ไปทำพิธีดูให้หนูก็ไปจุดธูปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูขอขายบ้านหลังนี้นะคะคือยังไงเงินส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปใช้หนี ้ ที่คุณพ่อสร้างเอาไว้อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเอามาแบ่งกับน้องเพื่อที่ว่าจะได้ตั้งตัวกันพอหนูพูดเสร็จพระนะคะก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยขายไม่ได้หรอกโย ม สองคนผัวเมียเจ้าของบ้านยังกอดคอร้องไห้อยู่ในบ้านอยู่เลยเขายังไปไหนไม่ได้หรอกเขาออกจากบ้านไม่ได ้คร ับ ประมาณว่าเดี๋ยวอาตมาจะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกจากบ้านให้ คร ับพระแกก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คเชื่อไหมคะว่าหนูก็เริ่มประกาศขายใหม ่ ไม่ถึง1เดือนค่ะมีปลัดจังหวัดมาซื ้อ สามารถซื้อได้ใน7วันแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ แล้วแม่เลี้ยงคนนั้นน่ะทีเนี้ยพอรู้ความจริงแล้ว ตอนแรกนะตอนแรกหนูมีความคิดว่าอยากจะแก้แค้นแต่ตำรวจเขาก็พูดว่าทำไปทำกลับมันก็ไม่จบไม่สิ้น ถูก ยังไงชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีใช่ค่ะแล้วก็หนูลืมเล่าไปอีกเรื่องนึงคือว่าตอนที่หนูโดนยาฝังอะค่ะตาหลวงเขาให้หนูทำพิธีถอนของก็คือว่าเขาให้หนูไปอยู่อาสม7วันโดยที่ว่าหนูจะต้องแช่ในน้ำสมุนไพร7วัน7คืนนะพี่แจ๊ ค เดี๋ยวหนูขอเล่านิดนึงนะคะก็คือว่าเขาเจาสมุนไพรค่ะน่าจะประมาณ49ชนิดค่ะพี่แจ๊ ค ก็คือมีอะไรลาบขิงคาอะไรนี่ค่ะก็คือให้คนมาตรงมากรรมตามแช่ก็คือว่า7โมงถึง10โมง1ช่วงแล้วก็พัก1ชั่วโมง11โมงถึงบ่ายโมง1ช่วงหนูจะต้องลงไปแช่ในเหมือนกับเป็นอ่างน้ำอะค่ะเป็นสมุนไพรนั่นนึงเหลืองเงี้ยแช่อย่างเงี้ย7วันดูวันแรกก็คือ7โมงถึง10โมง1ช่วงใช่ไหมคะ11โมงถึงบ่ายโมง1ช่วงบ่าย3โมงถึง6โมงเย็น1ช่วง1ทุ่มถึง4ทุ่ม1ช่วงแล้วก็จบไปถึงเที่ยงคืนนี่คือจบ1วันวันแรกที่หนูลงไปแช่ก็ไม่มีอะไรนะคะวันที่2ก็ไม่มีอะไรพอวันที่3อะค่ะเล็บมือเล็บเท้าหนูดำหมดเลยพี่แจ ๊คโอ้โหเหมือนของออก ดำใช่ค่ะดำแล้วก็ตะหลวงอะแกก็เอาน้ำหยดลงไปในหูหนูแล้วก็ให้หนูเอียงแล้วก็แบบคล้ายว่าแบบเคาะเอาน้ำออกพี่แจ๊ครู้ไหมคะว่ามีอะไรหล่นออกมา อะไรฮะ มีขี้เถ้าที่เขาเผาศพหล่นมาจากหูหนู โอ้โหครับ ใช่เพราะว่าตอนที่มันหล่นออกมาแล้วหนูก็เอ๊ะตะหลวงถามว่าเนี่ยมึงว่าไหมอะไรหล่นออกมาแล้วหนูก็เจอว่าหูหนูสกปรกแบบเป็นขยะอะไรเงี้ยพี่บอกเนี่ยขี้เถ้าเผาศพนะอยู่ในตัวมึงอะที่มันเป็นตะกอนดำๆอะค่ะเนี่ยหล่นออกมาจากหูหนูหล่นออกมาเยอะมากเลยพี่แจ๊คเล็บมือเล็บเท้าก็ดำพอวันที่สี่หนูเริ่มอาเจียนขอโทษนะเป็นอาเจียนสีเขียวเลยค่ะเริ่มไม่มีแรงพอวันที่ห้าที่หกก็เริ่มดีโจ๊ะเจ็ดก็เริ่มดีก็คือหนูก็มีการถอนยาฝังออกไปใช่แล้วก็พอตะหลวงเกมมาทำพิธีถอนของอะไรที่บ้านให้หมดตอนแรกหนูก็บอกตะหลวงว่าตะหลวงหนูอยากจะแก้แค้นอะทำของใส่กลับมาได้ไหมเนี่ยมันทำบ้านหนูเป็นอย่างนี ้ พ่อแม่หนูตายเขาบอกว่าของเนี่ยไม่ได้ทำพ่อมึงตายนะแต่คนทำพ่อมึงตายคือแม่มึงของเนี่ยทำแค่แม่หนูตายแต่ที่พ่อหนูตายเพราะว่าพ่อหนูจะพยายามขายบ้านแม่หนูวิญญาณแม่หนูก็เลยเมาชีวิตพ่อหนูไปเพื่อให้พ่อหนูไม่ได้ขายบ้าน โอ้โหขนลุกว่ะ ค่ะนั่นแหละใช่แล้วพอหนูพูดกับตาหลวงว่าหนูจะทำของใส่แม่เลี้ยงหนูโกรธเข้ามาแกก็เหมือนให้เป็นข้อคิดว่าก็บุญเป็นผู้ทำกรรมเป็นผู้สร้างมึงอย่าไปทำเขาเลยเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่ามึงหรอกอะไรประมาณนี้ก็คือให้หนูเอาอโหสิกรรมให้เขา เดี๋ยวผลกรรมจะไปตามเล่นงานเขาเอง ใช่ค่ะแล้วพอหนูมาลุ้นเถียงก็คือว่าเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีตอนนี้เขาก็ลำบากอะไรก็คือหนูกับเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วประมาณนี้ค่ะ ครับโอ้โหเฮ้ยไม่ประมาณนี้เดี๋ยวนะคุณเจฟฟรีย์หมายถึงว่าครั้งแรกตอนที่เราไม่ได้ขึ้นรถตู้ไปด้วยเหมือนคุณแม่เนี่ยเขามาทักเฮ้ยไม่ต้องไปหรอกถ้าครั้งนั้นคุณแม่ไม่ทักแล้วสมมุติว่าคุณแม่ทักแล้วเรายังดื้อไปวันนี้โทษนะฮะเราอาจจะไม่ได้มาคุยกันแบบนี้ก็ได้ถูกไหม ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าพระอาหารเขาก็บอกเหมือนกันจริงๆวันนั้นที่คุณแม่ไปคุณแม่เป็นคนไปตายแทนค่ะจริงๆอายุไขหนู ช้าๆใจเย็นคุณเจฟฟี่ ใช ค่ะ ครับ จริงๆคืออายุไขหนูก็คือวันที่จะไปขึ้นรถตู้นั่นคือวันที่หนูจะต้องตาย ครับ แต่คุณแม่เป็นคนไปแทนซึ่งจริงๆเนี่ยคุณแม่จะเล่าฟังว่าตอนหนูอะค่ะเกิดมา7วันแรก ครับ อันนี้ย้อนไปนิดนึงนะเขาบอกว่าตอนหนูเกิดมา7วันแรกเนี่ยหนูเกิดเรียกว่าข้อก่อนกำหนดน้ำหนักเล็กตัวเขียวหมดเลยแล้วหมออะค่ะก็เจาะเขาเรียกว่าเอาเข็มอะค่ะเจาะตามตัวหนูจนไม่มีพื้นที่ของผิวหนังเลยนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตู้อกหมอบอกว่าหนูจะอยู่ได้แค่7วันก ็ คือจะตายแน ่ๆ คุณแม่ก็เลยไปขอมันกับขอต่อชะตาชีวิตจนหนูโตมาอยู่ตอนเนี้ยแล้วพระที่หนูมาถือเขาพูดแล้วว่าจริงๆอ่ะเกณฑ์หนูจะต้องตายตั้งแต่7วันแรกที่เกิดแล้วแล้วก็จะต้องอาจจะต้องมาตายวันที่คุณแม่ทักไม่ขึ้นรถตู้ไปประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวนะคุณเจฟฟี่ผมขอถามอีกอันหนึ่งในส่วนของเรื่องของดีเทลรายละเอียดในครอบครัวผมไม่ก้าวล่วงกันแล้วกันนะครับ แต่ จากถามอย่างนี้ก่อนว่าในวันที่ทุกคนกำลังจะเดินทางหมายถึงว่าตอนที่ขึ้นรถตู้ไป10คนถ้าเราไล่ไทม์ไลน์กันจริงๆโทษนะฮะตอนนั้นเหมือนกับคุณพ่อน่าจะคบกับแม่เลี้ยงคนนี้แล้ว น่าจะแอบคบกันแล้วเพราะว่าม ารู้ถึงว่าแม่เลี้ยงคนนี้แอบชอบคุณพ่อมาเป็น10ปีแล้วค่ะ แล้วแม่เลี้ยงคนนี้ก็เลยทำของใส่ที่คุณแม่และคนทั้งคันรถต้องเกือบจะมีอันเป็นไปแต่คุณแม่โทษนะคุณแม่เสียเลย ใช่ โอ้โห คุณพ่อไม่เป็นอะไรเลย โอ้โห คุณพ่อไม่เป็นอะไรคือแผลหนูตกใจเลยแกก็ถลกกางเกงขึ้นมาตรงหน้าแข้งค่ะเป็นรอยคนล้มจักรยานใช่ไหมแก ครับครับ แต่รถที่แบบตอนหนูไปเห็นสภาพคือต้องขายซากทิ้งเลยค่ะซ่อมไม่ได้เลย โอ้โหน่ากลัวจริงเลยเรื่องของความที่เขาอยากได้นะครับแต่ทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมอ่ะนะครับเขาคงจะได้รับเวรกรรมไม่ช้าก็เร็วแล้วผมเชื่อว่าเวรกรรมเนี้ยที่เขาสร้างไว้นะครับมันจะกลับไปหาเขาไม่ใช่แค่เขาทำมาหากินไม่ขึ้นนะมันจะหนักมากกว่านั้นแล้วอีกอันนึงมีหลายท่านถามเยอะได้ถามแม่บ้านคนนั้นไหมครับที่เขาเอาขวดน้ำไปวางตามบันดงบันไดเนี้ยเขาบอกไหมสรุปแล้วมันคืออะไรอ่ะ เขาบอกค่ะเขาเอาไปให้ผีกินเขาบอก เขาเห็นอ๋อที่เขาเห็นใช่ไหม ใช่เพราะว่าลูกแฝดเขาเห็นไงคะเห็นเป็นเงาทะมึนแล้วก็เหมือนกับบ้านหนูก็ไม่ได้มีพระไม่ได้มีอะไรเขาก็เลยตั้งน้ำให้สัมภเวสีเอาไว้กินนะคะ นะครับเหมือนเป็นตั้งน้ำเอาไว้แต่เขาไม่ได้บอกเราเขาเพิ่งมาบอกเราทีหลังตอนที่เราไปถามเขา ใช่ใช่ค่ะ โอ้โหเฮ้ยเรื่องนี้โอ้โหเฮ้ยมันคือเรื่องโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น เพราะว่าบ้านหลังนี้ค่ะพี่แจ็คตอนที่แม่บ้านยังไม่ได้มาทำใช่ไหมตอนที่หนูเข้าเรียนใหม่เนี่ยด้วยความที่บ้านมัน3ชั้น อ ่ะแล้วมันเป็นแบบซับซ้อนมันเป็นแบบเป็นบล็อกไม่มีหน้าต่างนะ ค ะมันเป็นบ้านหลังตรงกลางเนี่ยเขาอะค่ะเขาโฮมเวลาหนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูจะชอบรู้สึกว่าเหมือนมีคน อ ่ะยืนอยู่ตรงระหว่างบันไดเดินขึ้นแล้วหนูก็ไม่คิดอะไรด้วยความที่บ้านหลังเราก็ไม่กล้าคิดแล้วหนูแปลกใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วพี่แจ็คก็คือว่าตอนแรกอะหนูยังไม่ได้ซื้อบ้านหลังนี้คือหนูเช่าก่อนพี่จะคิดว่าเป็นบ้านสามชั้นหลังใหญ่มากอยู่กลางเมืองหาดใหญ่ซึ่งหาดใหญ่เป็นจังหวัดที่ดินแพง ม ากบ้านสามชั้นพร้อมตกแต่งอะหนูได้เช่ามาในราคา15,000พี่แจ๊ค ถือว่าถูกมากนะ ถูกมากแล้วพอเจ้าของบอกเช่าราคาถูกหนูรีบเอาเลยแล้วหนูก็สังเกตว่าตอนที่หนูไปอยู่แรกๆอะหนูให้เจ้าของบ้านอะมาเปลี่ยนหลอดไฟเจ้าของบ้านยังไม่กล้ามาเปลี่ยนแล้วพี่แจ๊ คครับ ผู้ของบ้านไม่กล้าเข้ามาเลยค่ะจนมารู้ว่าอ๋อมีอะไรอยู่ในบ้านเราอย่างเง ี้ ยค ่ ะ โอ้โหอ้าวเรื่องนี้ฮะทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมทั้งหมดเลยนะที่มันเกิดขึ้นเรามองถึงเรื่องของเวรของกรรมที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราก็แล้วกันแต่ทั้งหมดเลยอ่ะดีแล้วฮะที่เราไม่สร้างบ่วงกรรมนี้ต่ออโหสิให้เขาไปส่วนเขาจะไปเป็นอะไรเขาจะไปโดนอะไรนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามไปเล่นงานเขาละแต่ทั้งหมดเลยที่ฟังมาทั้งหมดนะต้องขอแสดงความเสียใจย้อนหลังคือผมว่ามันถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากนะนะครับได้ครับคุณเจฟฟี่ขอบคุณมากที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเจฟฟี่นะ ได้ค่ะ นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊ คครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ